trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Mija rok od uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny. Nasza polityka to niskie podatki dla wszystkich obywateli, mówi premier. Ambasador Chin we Francji w ogniu krytyki. Jest reakcja Pekinu. Armia musi być liczna i dobrze uzbrojona, bo to zapewni nam bezpieczeństwo, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziś mija ponad rok od obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny gwarantującej zwiększenie budżetu na obronność i odtworzenie systemu rezerw. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na terenie Akademii Sztuki Wojennej, gdzie trwa właśnie konferencja na temat ustawy o obronie ojczyzny. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił prezes Kaczyński o tych przepisach? Jarosław Kaczyński zaznaczył, że ustawa o obronie ojczyzny daje nam narzędzia do rozbudowy armii i do podnoszenia bezpieczeństwa ojczyzny. Przepisy pozwalają również budować status państwa niezależnego i poważnie traktowanego przez zagranicznych partnerów. Było to marzenie mojego świętej pamięci brata, by o Polsce mówiono jako państwie poważnym i podmiotowego, suwerennego państwa. Silna armia jest zarówno oznaką, jak i jednocześnie gwarancją uzyskania tego wszystkiego. Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a Rosja próbuje odbudować swoje imperium i dlatego naszą odpowiedzią jest wzmacnianie wojska. Wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi. Nie dopuścimy do tego, żeby na ziemi polskiej pojawiały się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia jak w Buczy czy w Irpieniu. Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie dokładnie rok temu, 24 kwietnia. Przewiduje wzrost nakładów na obronność do 3% produktu krajowego brutto, a także przekazywanie środków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ustawa to również więcej wojska. Docelowo żołnierzy ma być 300 tysięcy, z czego 50 tysięcy będą stanowili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Polska armia, jak mówimy, rośnie w siłę, zarówno pod względem liczebności żołnierzy, jak i jakości sprzętu. Ten będą wykorzystywać żołnierze w ćwiczeniach pod kryptonimem Niedźwiedź 23. To największe w tym roku ćwiczenia żołnierzy z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wojskowych przemieszczających się w kolumnach będzie można spotkać m.in. na drogach województwa lubelskiego, mówi rzecznik 18. Dywizji Zmechanizowanej, major Przemysław Lipczyński. W przypadku spotkania takiej kolumny na drodze zachować szczególną ostrożność. Przepisy pozwalają na wyprzedzenie takiej kolumny wojskowej, jednakże nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy kolumny wojskowej. Więc każdy kierowca, który zdecydowałby się na manewr wyprzedzania takiej kolumny, musi zdać sobie sprawę, że może ona się składać do 10 pojazdów. Kolumny wojskowe będzie można spotkać na każdego rodzaju drodze w województwie lubelskim, drogach krajowych, ale także drogach gminnych i powiatowych. W ćwiczeniach Niedźwiedź 23 weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy, także ze Słowenii i Rumunii. Na konta polskich podatników trafiło 18 miliardów nadpłaconego podatku. Niższe podatki zapłaci w tym roku 20 milionów Polaków. To m.in. dzięki obniżeniu stawki podatkowej z 18 do 12% i podniesieniu kwoty wolnej od podatku, mówi premier Mateusz Morawiecki. Nasi poprzednicy przez 8 lat podnieśli o 2 albo 3 złote. Tak, nie pomyliłem się, 2 albo 3 złote. My podnieśliśmy z około 3 tysiące złotych na 30 tysięcy złotych. To znaczy, że do 30 tysięcy złotych zarobki roczne w ogóle nie mają podatku, ale również podnieśliśmy próg podatkowy znacząco, skokowo do 120 tysięcy złotych, a więc poprawiliśmy los całej szeroko rozumianej klasy średniej. Jak mówił premier, na obniżenie podatków wpłynęło także podniesienie po raz pierwszy od kilkunastu lat kosztów uzyskania przychodów oraz zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Ambasador Chin we Francji podważy europejski porządek i granice. W wywiadzie telewizyjnym dyplomata podważył status międzynarodowy Litwy, Łotwy i Estonii jako suwerennych krajów po rozpadzie Związku Radzieckiego, a Półwysep Krymski uznał za rosyjski. Kraje bałtyckie żądają wyjaśnień. Z Wilna Kamil Zalewski.

Niemal do końca roku na ekranach kin studyjnych będziemy mieli okazję zobaczyć znowu największe, klasyczne już dzieła światowego kina, to za sprawą pewnego jubileuszu. O nim właśnie z Marleną Wilkan ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co wspólnego aktualnie ma Stowarzyszenie Kin Studyjnych w Polsce z takim filmowym gigantem jak Warner Bros? Przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć, że Warner Bros istnieje na rynku światowym już 100 lat. Właśnie w tym roku obchodzimy taką rocznicę. I ta jubileuszowa rocznica stała się przyczynkiem do tego, by ponownie na ekrany kin wprowadzić filmy, które tak naprawdę możemy oglądać w nieskończoność. I zaczęło się od wysokiego C, przeminęło z wiatrem. Czyli kina studyjne od kwietnia świętują razem z Warner Bros. Na razie to pierwszy tytuł, ale będzie ich więcej. I jak długo potrwa to świętowanie? Świętowanie potrwa w zasadzie do końca roku, ale dlaczego w Polsce w ogóle ten Warner Bros. Tak się świetnie ma? Przyczyna jest taka mianowicie, że bracia Warnerowie to bracia Wąsalowie z mazowieckiej wioski, którzy wyemigrowali do Hollywood i nim zawładnęli. I tak stworzyli po prostu takiego giganta, którego filmy myślę, że znamy absolutnie wszyscy i bohaterowie, którzy zostali wprowadzani na ekrany, pokochani przez widzów na całym świecie. U nas również teraz będziemy mieli okazję obejrzeć sceny, które znamy doskonale z telewizji, bo przecież niewielu z nas miało okazję obejrzeć te filmy na dużym ekranie. A duży ekran daje tę wielką możliwość i my jako kina studyjne również, żeby jeszcze raz zanurzyć się w prawdziwe legendy, we wspaniałe hity, w wielkie blockbustery i niesamowite historie. Tak jak właśnie w kwietniu. Teraz jest okazja oglądać film Przeminęło z wiatrem, a historia Przeminęło z wiatrem jest bardzo ciekawa, bo gdy Margaret Mitchell napisała tę książkę, usłyszała od przyjaciółki, że na Boga, przecież nikt tego nie będzie czytał, bo Scarlett O'Hara nie jest damą. Okazało się, że dostała Pulitzera za tę książkę. Po drugie, książka stała się absolutnym bestsellerem. I właściwie gotowym scenariuszem filmowym. Jeśli chodzi o scenariusz, wszyscy w Hollywood twierdzili, że jest on niemożliwy do zrealizowania. Każdy, kto się tego podejmie, na pewno splajtuje, nie ma szans na to, aby na wielki ekran wprowadzić historię wojny secesyjnej i wielkiej miłości jednej dziewczyny do dwóch dżentelmenów. Chociaż ten drugi był trochę łobuzem. Okazuje się, że co? Film zdobywa 10 Oscarów, w tym dla głównej roli kobiecej i dla drugoplanowej roli kobiecej, dla pierwszej afroamerykanki, która, wyobraźcie sobie państwo, nie została wpuszczona na rozdanie Oscarów, bo takie były czasy. Więc jubileusz Warner Bros. Świętowany przez kina studyjne zaczyna się w kwietniu, ale potrwa do końca listopada i będziemy mogli w tym czasie obejrzeć 15 tytułów, 15 bardzo znanych historii. To może na razie zapowiedzmy tylko tytuł majowy. W maju, proszę państwa, dwa tytuły, Sokół Maltański Johna Hustona i Powiększenie Michelangelo Antonioniego, więc dwa thrillery, dwa zrobione filmy w różnym stylu. W jednym zanurzamy się w rasowe kino noir, w drugim natomiast będziemy świadkami pewnego śledztwa, które zaczęło się od pewnej odbitki, czyli swingujący Londyn lat 60. No będzie się działo. Z Marleną Wilkan ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych rozmawiał oczywiście Ryszard Jaświński. Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you. since day. You know how the time flies, only yesterday was the time. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Teraz Monika Suszek w studio. Dzień Cześć, dobry. Moniko. No, jak to tam w Unii? Powstał akt unijny o cybersolidarności. Dokładnie, powstał ten akt. Będziemy właśnie o tym dziś mówić Państwu do godziny 15. Wszyscy wiemy, że nasze bezpieczeństwo to nie tylko ta ochrona fizyczna granic, również ochrona w tym cyberświecie i my o tym dziś będziemy rozmawiać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I na początek trochę danych, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Szacuje się, że na koniec 2020 roku straty światowej gospodarki poniesione wskutek cyberprzestępstw sięgnęły 5,5 bilionów euro. To jest dwukrotnie więcej niż w 2015 roku. Prognozy na przyszłość, te globalne, też nie są zbyt optymistyczne, bo przy obecnym tempie wzrostu cyberprzestępczości szkody spowodowane takimi atakami do 2025 roku sięgną globalnie ponad 10 bilionów, tym razem dolarów, rocznie. To jest o 300% więcej niż dekadę temu, tak alarmują analitycy McKinsey. W 2022 roku agresja wojskowa Rosji wobec Ukrainy zmieniła krajobraz zagrożeń w Europie i konflikt spowodował uaktywnienie się wielu aktywistów, jak to niektórzy właśnie ich określają, po prostu cyberprzestępców i różnych grup wspieranych przez państwo. I podczas gdy fizyczna wojna trwa na Ukrainie, Europa również przygotowuje się do wojny na kilku wirtualnych frontach w nadchodzących latach. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie unijnego aktu o cybersolidarności. Ten akt ma wspierać wykrywanie zagrożeń i cyberincydentów, ma też przyczynić się do zwiększenia świadomości na ten temat i do większej gotowości wielu instytucji, które zajmują się właśnie cyberbezpieczeństwem. Na czym to wszystko polega? Będziemy to omawiać, a już za kilka minut spotkanie z naszym ekspertem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Twoje włosy. włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć, Państwo. Naszym gościem teraz jest pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się dzieje nocą Petera Camerona? To jest książka, do której napisany zostanie scenariusz, na podstawie której zostanie napisany scenariusz przez Patricka Marbera, a produkcją filmu zajmie się nikt inny jak Martin Scorsese. No, zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że recenzje tej książki są wyśmienite. Wydaje się, że temat też jakby bliski samemu Scorsese, chociaż jeżeli będzie głównie produkował, a nie reżyserował, to jest pytanie, kto stanie za kamerą. A tego chyba jeszcze nie wiemy. Czy już są jakieś przebłyski informacji? Nie. To na razie to rzeczywiście projekt, który jest na tak wczesnej fazie, chyba największą sensację, czy po prostu jakby skalę tego newsa, tej wiadomości jest to, no, że to jest ta książka i ten reżyser, który de facto występuje tutaj w roli producenta. To można założyć, że casting na reżysera jest bardzo surowy, bo przecież producent decyduje, a skoro producentem jest taki reżyser, to może być trudno. To kogo by pan typował w takim razie? Kto może spodobać się Martinowi Scorsese? No ciekawe, no może David Fincher, chociaż nie wiem, czy akurat panom po drodze, ale ich kino gdzieś z punktu widzenia samego odbiorcy, samego widza, no jak najbardziej tak. Więc może sam Ridley Scott byłby tutaj też dobry, chociaż on jest tak w chwili zapracowany i robi tego Gladiatora 2, że pewnie najzwyczajniej w świecie kalendarz mu na to nie pozwolił. Nie wiem, właśnie skończył film James Mangold. To też jest taki reżyser, który wydaje mi się, że byłby w kręgu zainteresowań samego Martina Scorsese. On właśnie ukończył ostatnią część Indiana Jonesa i być może byłby to taki kandydat, taki reżyser, który podobałby temu właśnie tytułowi, temu projektowi. A może to będzie ktoś mało znany, taki, który gdzieś przekona swoją wiarą w to, jak powinny wyglądać tego rodzaju filmy. Właściwie no, to będzie thriller, możemy zakładać, taki psychologiczny. Przekona Martina Scorsese, że to ja powinienem. Ciekawe naprawdę, jak wyglądają te rozmowy i ilu jest kandydatów. No tak, to mogą być, to albo Scorsese ma swój typ, albo rzeczywiście będzie szukał i tutaj i będzie wybierał z pewnego grona kandydatów. No myślę, że akurat branża jest na tyle otwarta, że państwo się i tak znają, a przynajmniej znają swoje filmy, więc kto wie, trudno mi tutaj spekulować, bo to jest sprawa bardzo otwarta, ale myślę, że sam Scorsese za tym stoi, to już pewnie będzie określało pewną wrażliwość, sprawność filmową przyszłego kandydata na stanowisko właśnie reżysera. A może to będzie jakaś kobieta reżyser? Gdyby to miała być jakaś kobieta reżyser, to kogo by pan zaproponował, jakby Martin Scorsese pana zapytał? Mhm. W tej chwili myślę, że takim mocnym, gorącym nazwiskiem jest twórczyni filmu Frances Ha. Mhm. Więc ona właśnie zrobiła film o Barbie z Ryan Goslingiem i Robbie Margot. więc też mogłaby pojawić się jako ta twórczyni, czyli Greta Gerwig. Być może autorka filmu Heartlocker, czyli Kathleen Bigelow, która dawno nic nie robiła, to jest też taka twórczyni, która nie boi się śmiałych, mocnych wyzwań filmowych. No więc tutaj ja takie nazwiska mi przychodzą na myśl, kiedy myślę o tym właśnie projekcie. To przekonamy się, drodzy Państwo. Trzymajmy w takim razie kciuki, każdy za swoich faworytów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Ciechmiński. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Program Trzeci Polskiego Radia. I wish that I could fly into the sky. cyberbezpieczeństwie i cyberzagrożeniach opowie Monika Suszek i jej gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bruksela proponuje działanie zwiększające bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorstw w internecie. My o tych zmianach będziemy jeszcze rozmawiać z naszym ekspertem z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, ale teraz spójrzmy, jak wygląda takie nasze polskie podwórko, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o cyberzagrożenia. Z nami jest pani Iwona Pruszyńska, CERT Polska NASK. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Instytut, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, ale również uświadamia nas o cyberzagrożeniach. Może powiedzmy, zacznijmy może tę rozmowę od treści dezinformujących, tych celowo dezinformujących, skierowanych zarówno do takiego zwykłego Kowalskiego, jak i też cyberatakach skierowanych do instytucji publicznych. Zdaje się, że w ostatnim roku zwiększyła się ich ilość. Tak, zwiększyła się ich ilość. My patrząc na rok 2021 i 2022 wyraźnie widzieliśmy tą różnicę, jeśli chodzi o po pierwsze ilość zgłoszeń, no, a po drugie ilość incydentów, które w efekcie obsługiwaliśmy, ale żeby nie patrzeć na te liczby tylko przez taki negatywny pryzmat, to trzeba zauważyć, że CERT Polska buduje statystyki w oparciu o zgłoszenia, czyli buduje statystyki w oparciu o to, co nam wysyłają Polacy, z czym do nas przychodzą. Więc to, że więcej razy zgłaszali się do nas z różnymi podejrzanymi znaleziskami z sieci, to oczywiście świadczy o tym, że tych znalezisk faktycznie było dużo, ale świadczy też o tym, że my coraz lepiej, coraz skuteczniej rozpoznajemy działania cyberprzestępców. A z jakimi takimi najczęstszymi metodami, jakimi metodami posługują się hakerzy? Bo tych nazw jest bardzo wiele, ale żeby tak troszeczkę uporządkować naszą wiedzę. Wydaje mi się, że patrząc na te statystyki, najwięcej zdecydowanie jest wciąż phishingu, czyli tego takiego prostego oszustwa, prostego, bo mówię, nie stoi za nim żadna wysublimowana technologia, stoi za nim raczej socjotechnika, więc to są wszystkie SMS-y czy maile związane z odcięciem prądu, bo mamy niedopłatę, z dopłatą do paczki, czasem z e-receptą, czasem ze zwrotem podatku. Te tematy wydają się od siebie dość odległe, ale zawsze mamy ten element socjotechniczny, czyli właśnie upływ czasu, presja czasu. Konieczne jest zapłacenie tej niedopłaty dzisiaj, bo inaczej jutro ten prąd zostanie nam odłączony albo paczka wróci do nadawcy. To, co powinno też jeszcze zwracać uwagę, to jest przeważnie bardzo niska kwota, czyli tam mamy zaledwie kilka groszy do dopłaty, więc co złego może się zdarzyć, jeżeli ja ureguluję taką niewielką kwotę. Więc te elementy socjotechniczne to są te elementy wspólne i tych właśnie zgłoszeń dotyczących phishingu, czyli SMS-ów z linkami prowadzących właśnie później do stron wyłudzających nasze dane logowania do bankowości elektronicznej na przykład, mieliśmy zdecydowanie najwięcej. Tutaj zarówno zagrożeni są obywatele, zagrożone są również instytucje i są też takie ataki jak DDoS. To możemy trochę więcej o tym powiedzieć. Faktycznie te ataki typu DDoS gdzieś tam w ostatnich miesiącach znowu zaznaczyły się na naszej mapie cyberzagrożeń. Również dlatego, że wiążemy je przynajmniej częściowo, te ataki DDoS wymierzone w podmioty publiczne czy firmy, które są ważne z takiego gospodarczego punktu widzenia, na przykład myślę tutaj o bankach, wiążemy je z aktywnością rosyjskich grup haktywistycznych, które wprost mówią o tym, że właśnie tego rodzaju podmioty biorą sobie na cel w związku z tym, że wspieramy stronę ukraińską w tej wojnie. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że oczywiście te ataki są bardzo głośne i one się też przebijają dość często do mediów, prawda, kiedy słyszymy o ataku na któryś z banków i oczywiście automatycznie my się martwimy o nasze pieniądze, o stan naszego konta. Warto jednak powiedzieć, że te ataki DDoS, one tak Polski mają głównie charakter wizerunkowy, czyli mamy niedostępność pewnej strony przez jakiś określony czas, natomiast tak naprawdę systemy tejże instytucji i dane, które są w tych systemach zgromadzone, pozostają bezpieczne. Więc wizerunkowo tak, natomiast nie powinniśmy bardzo się tymi atakami typu DDoS martwić. Możemy je porównać do takiej sytuacji, kiedy w jednym czasie wiele osób próbuje się zalogować na przykład na stronę, gdzie otrzymamy informację o zwrocie podatku. Jeżeli wiele osób próbuje się zalogować na tą stronę w tym samym czasie, no to oczywiście ta strona nie wytrzymuje, serwery tego nie wytrzymują. I tutaj podobnie jest generowany taki ruch, tylko w sposób sztuczny, więc widać, że to są takie ataki, które w rzeczywistości faktycznie nie niosą na szczęście dużych szkód. No to takim optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Iwona Pruszyńska, CERT Polska NASK, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za uwagę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.